Nie jestem talentem, hip-hop nie moim patentem. Odmętem, po którym płynę okrętem. Badam go wciąż jak głębię nurek ze sprzętem. Moja mowa jest moim wkrętem, sposobem radzenia sobie z życia zakrętem. Wszystkie śruby dokręcam słów śrubokrętem. To co buduję, być może jest fundamentem. To rym jest moich myśli cementem. Kasta, skład, konstrukcja zbrojona prętem. Nieustannym orientem przed wentem. Nikt nie jest abstynentem, za pan prac ze skrętem. Jestem Wally, jestem słów dysponentem. Psychiatryka, nie jestem pacjentem. Nigdy nie byłem i być może nie będę. Nigdy sam nie otwieram sobie drzwi na komendę. Zapraszam cię na haciendę, na rymowaną gawędę. Nie chcesz gadać? Nie gadaj, posłuchaj jak słowa brzędę. Jak kleję rymy, to wodzi reje. Raz płaczę nimi, a innym razem się śmieję. Mam nadzieję, nie pstrykam ani nie grzeję. Kogut wieje, nowy wstaje dzień, co się dzieje. To co gadam dziś, jutro się nie starzeje. Żyję, dopóki włos nie zsiwieje. Do końca, wysyłam ci swego gońca. Obskur, jestem w stylu obrońca. Dopóki nie zgaszą słońca. Dopóki nie zgaszą słońca. Nie tylko kaset, słuchanie, modne ubieranie, plakatów zbieranie. To więcej niż nocne kolędowanie, skandalizowanie, ciągłe tragizowanie. W żadnym wypadku sposób na dziewczyn branie. Po co ci to baranie? Zapraszam na pierwsze danie. Cztery chuje ci w żarcie, za udawanie. Rap to uliczne granie, honor, szacunek i oddanie. Hip-hop, muzyka, taniec, malowanie. Tak, hip-hop, muzyka, taniec, malowanie. Wiecie o czym mowa? Z życia wzięte są słowa, które teraz słyszycie. Zawsze będę mówił o tym, co sami widzicie. O tym, z czym się zgadzacie i z czym nie potraficie. Bo pokazuje to, czego wy się wstydzicie. O czym myślicie, skrycie, to samo robicie. Krążycie, jak satelita po tej samej orbicie. Wciąż marzycie o szczycie, o kolejnym kredycie. Ja jestem jednym z tych, których nie dogonicie. Nigdy nie docenicie zjawiska, którym jest życie. Mam udane pożycie, stresu mniej niż myślicie. Mam alibi na wczorajsze pobicie. Więc choćbyście chcieli, niczym nie zaskoczycie. Podobno rymuje sycie, to czeków pokrycie. To mój spokój o zmierzchu i dobry humor o świcie. Wciąż mnie źle kojarzycie, nie wiem nic o przybycie. O brudnych interesach, w których sami brodzicie. Wiem, że się nas boicie, tak jak wrzodów na odbycie. Tak długo jak jesteśmy, tak długo nie posiedzicie. Wszędzie nas pełno, prowadzimy nocne życie. Pamiętajcie, nigdy nas stąd nie wygonicie.